Nti nko to nsuo na nsuo mi fɛ sɔ bɔ tɔni de yanu ma se ne sakɛ sakɛ sakɛ ti ɔn o sɔ mi se bi kɛseɛ ne kye se igu firiza ma na obi eyi bi nti mi yi sika no saa ma fa ko mi $100 right a ma kɔlaa ni so mi yɛ kɔ yɛ ɛna mi yi mi kɔ hɔ no mi kɔ wɛ fɛn kɔ tɔ adeɛ na ɔmo ka a kɔlaa ni se. Ano pe pe bia ba be twade bi wo ha si na papa no sika no de ma no sika no hu bi da so hu na kwa koye yi nti omo de akwa hinfie so anhinfie wo onso na mewo nti e na me ne nana ni din komo no e na me ka